Hitla asa, afamaragu miberita da achada. Da hees, malaika kiresi nigila kami, dudugu maay, guroha wetla fima. Maay hake, hiti wanka wanka ya ikiopa, ya gigunay ya dakitingu tawalo gogu ilitlemu, haambe ni mo. Duduke, ya tigu magaguna, harika anta agu balabala da didiri, da yam hake. Harikila barada duduke, da wana haimogu tlafima. Gobo aamu pata apato, mibi hachada. Gila kwali aamu gus, kila tlihing. Looda haimoke, tidari hoe misihida, guhapapugung. Yam hakesi, dama wanaba idolense da ilawas. Kitingu tawalogu ilitemu, hagu ambe ni mo, mawa na yam hakesi. Inai tongedos, gumaha aliesie ina. Inai maari na ipandados, kara umagos du gumaha andikina, panda chaai gupanda duko inaige. Yam hakesi, amasimawa na ibakara. Inai, masa ya ibata, gimatuletuse. Sagi imbalo imo ilitlemu, ina na machenche do inatlehidi. Tesa kai, inai matawali nai, koraraha korarago baifako. Dahes, malaika kesi nigikai tuba, gimba kigutulo, haguti imbara. Lo imo ilitlemu, go hadimisa satleti mise muna gos, ya ya abi malaika gos. Mala kamisa tonge dos, gimba hii, kwanda guhicha achirai. Yesu kakaka na tuba, yuuda, anaha hojichi machirai. Gulo, dugu afi hailitemu, he dugu ilikoma, hagusirakoma gimba kutletiru, dahandi kimikitabuki. Ana Yohana, ni akasihagi arimi gimba kigongu. Atlega eli akas, hagi arimigimba ke, anahati kubu udipanda da malaika kesi, sinala amugimba ke, maguha ales. Teesi, ina sinigikai anatuba, mai hanti lakada tesakai, anaseti tongi moda na agogu. Klima hahi ekoku, kleti miseda ili itlemu, ahake gongu. Go iliko megimba kukitabuki. Ilike mukiles na haales. Dahees, malaika kesi nigikai tuba, hanti kidi kesi da gimba kutletiruguwara kitabu kesi. Sa gimba katlay, guhicha ara gimba gong, da gimbu siteesi, yani dadaus. Hedi go yondi da gimba kutlaku. Ilakone yondu gimba kutlaku. Hedi go yondi da gimba gutata ima, ila kone yondu gimba gutata ima. Hedi gu koma ibinada tafa adipanda da ilitemuge, ila kone ibinatesi da tafa adige. Hedi gu koma ibinada tinti is, ila kone ibinatesi da tinti isige. Da hees, Yesu sinigikai karatuba, yuuda, anaha hojichi machirai. Anaha hau, mabu ikila hedi. Yondu gosiguwa aigi iliwane. Anana tateso haa hifako, anano tatesa gimba gong haa no hifakis. Digi afi haa ilitemu, hida haka agufulili mekairoko ina. Masairi haa kida ili hadaka waka imoka gutlafima. Haa gigu na yam hakesi, hari afamara ekos. Tesa kaise, mihi se, tipala use, churudi se, hidago firirime sana mamu, ha hidagong gotla e, gimbu misu afa afuma, hake gong ma kenga guyam hake siwanai, gweheri go ai. Ana, Yesu, nani ya abi malaika goi, sangu ma ilatlai unkure gimba ki kanisa suge. Anana kibiringu didiru, hachina da motolie da mutemi Daudi. ananna mokombori moka apah guhetle wa go chele chele a. Muna gu ilite mu, ha khabise oda ambe ni mo, ete didi na ituba, khocha. Hedi gu akasagi imbaki, kaiye tuba, khocha. Hedi gu koma waha, gutla ama ai, ya khayema kitahima ai gutla fima, hari ihingi. Ana, Yohana, ha ilio akila hedi gu akasagi imba gu kletiru, bu kitabu ki ambe, bere hedi hiro gisigi imba waku, daka hinki. Ilitemu, sugu hiro gisisagadadahu, daha andiki mikitabu ki. Kara, bere hedi waku hidehi gimba lense, daka gimba kutetirugu wara kitabu ki, ilitemu gu afabaji dakados. Haimoka agu tlafimago, hayamu haka a, dat inti isigo, gimba go sidaha ni kimi kitabu ki. Inagu ilatatata wa gimba ki, kakaka na tuba, gulo, haho chachirai, tite sakai, hawalo imogu gon Yesu. Ho inaigu didiru, gulo imogu gon Yesu, ibidia si maha unkure gon, gutilo.